کہا اس نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اراغب انت، کیا تو اعراض کرنے والا ہے میرے معبودوں سے اے ابراہیم؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو سنگسار کر دوں گا، اور تو چھوڑ دے مجھ کو ایک لمبے زمانے تک، دور ہو جا۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے سلام ہو تجھ پر، میں بخشش طلب کروں گا تیرے لیے اپنے پروردگار سے، بے شک وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں چھوڑتا ہوں تم کو اور جن کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا، اور میں پکارتا ہوں اپنے پروردگار کو، امید ہے کہ میں نہ ہوں گا اپنے پروردگار کو پکارنے کے ساتھ محروم۔ فلما تذلهم، پر پھر جب وہ ابراہیم علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے اور ان کے ان معبودوں سے جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، وہبنا لہو، تو بخشا ہم نے اس کے لیے فرزند اسحاق اور پوتا یعقوب، اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نبی، اور بخشا ہم نے ان کے لیے اپنی رحمت سے، اور بنائی ہم نے ان کے لیے سچائی کی زبان بلند۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے کی ولادت اور ان کے تذکرے اور ان کے اعتقاد کے بیان کرنے کے بعد شرک کی تردید، اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر بیان کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کا طریق تبلیغ، اپنے والد کو سمجھانا نہایت ہی نرمی کے ساتھ اور بڑے محبت کے لہجے میں انہوں نے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور پیارے الفاظ کے ساتھ یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، اے میرے نہ دیکھتے ہیں نہ کچھ کام آ سکتے ہیں، ان میں کوئی اختیار نہیں ہے، کہ وہ کوئی حاجت پیشائی یا مشکل کی کسی چیز، تو ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ہی نرم انداز میں یہ بھی بات کی کہ میرے پاس قطعی اور یقینی علم آ چکا ہے جو تیرے پاس نہیں، لہذا میں کہتا ہوں کہ آپ میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف راہ دکھاؤں اور رہنمائی کروں۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو خدا تعالیٰ کے خلیل اور نبی تھے، رسول تھے، قطعی اور یقینی علم وحی الہی ان کے پاس تھی، تو باپ سے یہ کہا کہ آپ میرا اتباع کریں، میری بات مانیں، اور اس آئے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ باپ کو بیٹے سے علم سیکھنے میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے۔ باپ اگر جاہل ہے، ناواقف ہے، اور بیٹا اگر علم والا ہے تو یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، نہ عیب کی بات ہے، بلکہ یہ فضیلت کی بات ہوگی کہ باپ نے لا علمی اور جہالت